महाभारत उद्योग पर्व चतुर्नवतितमोध्याय। दुर्योधन एवं शकुनि के द्वारा बुलाए जाने पर भगवान श्री कृष्ण का रथ पर बैठकर प्रस्थान एवं कौरव सभा में प्रवेश और स्वागत के पश्चात आसन ग्रहण। वैशंपायन वाच तथा कथयतो रेव तयोर्बुद्धिमतोस्तदा शिवा नक्षत्र संपन्ना साव्यतीयाय सर्वती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय बुद्धिमान श्री कृष्ण तथा विदुर के इस प्रकार वार्तालाप करते हुए ही वह नक्षत्रों से सुशोभित मंगलमय रात्रि बहुस्थी व्यतीत हो चुकी थी। धर्मार्थ काम युक्ताश्च विचित्रार्थ पदाक्षरा श्रृण्वतो विविधा वाचो विदुरस्य महात्मनः। कथाभिरनुरूपाभिः कृष्णस्यामित तेजसः। अकामस्येव कृष्णस्य साव्यतीयाय सर्वरिः। महात्मा श्री कृष्ण धर्म, अर्थ और काम के विषय में अनेक प्रकार की बातें कहते रहे। उनकी वाणी के पद, अर्थ और अक्षर बड़े विचित्र थे। अतः महात्मा विदुर भगवान की कही हुई उन विविध वार्ताओं को प्रसन्नता पूर्वक सुनते रहे। इस प्रकार अमित तेजस्वी श्री कृष्ण और विदुर दोनों ही एक दूसरे की मनोनुकूल कथा वार्ता में इतने तन्मय थे कि बिना इच्छा के ही उनकी वह रात्रि बहुत सी व्यतीत हो गई थी। ततस्तु स्वर संपन्ना बहव सूतमागधा शंखदुन्दुभि निर्घोषैः केशवं प्रत्यबोधयन्। तदनंतर मधुर स्वर से युक्त बहुत से सूत और मागध, शंख और दुन्दुभियों के घोष से भगवान श्री कृष्ण को जगाने लगे। तत उत्थाय दासार्ह ऋषभ सर्वसात्मताम् सर्वमावश्यकं चक्रे प्रातः कार्यं जनार्दनः। तब समस्त यदुवंशियों के शिरोमणि दशार्ह नंदन श्री कृष्ण ने शैया से उठकर प्रातःकाल का समस्त आवश्यक कर्म क्रमशः संपन्न किया। कृतोदकानुजप्य स हुताग्नि समलंकृतः ततश्चादित्य मुद्यन्तम् उपातिष्ठत माधव। संध्या तर्पण और तप करने के करके अग्निहोत्र करने के पश्चात माधव ने अलंकृत होकर उदय काल में सूर्य का उपस्थान किया। अथ दुर्योधन कृष्णम शकुनिश्चापि सौबलः संध्यां तिष्ठन्तम् अभ्येत्य दासार्हम् अपराजितम् आचक्षेतां तु कृष्णस्य धृतराष्ट्रं सभागतम् कुरुश्च भीमं प्रमुखान् राज्ञ सर्वांश्च पार्थिवान् तामर्थयन्ते गोविन्द दिविशक्रमिवामराः तावभ्यनन्दन् गोविन्दः सामना परम वल्गुना। इसी समय राजा दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनि भी संध्योपासना में लगे हुए अपराजित वीर दासार्ह नंदन श्री कृष्ण के पास आए और उनसे इस प्रकार बोले, गोविंद, महाराज धृतराष्ट्र सभा में आ गए हैं। भीष्म आदि कौरव तथा अन्य समस्त भूपाल भी वहाँ उपस्थित हैं। जैसे स्वर्ग में देवता इंद्र का आवाहन करते हैं, इसी प्रकार भीष्म आदि सब लोग आपसे वहां दर्शन देने की प्रार्थना करते हैं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने परम मधुर सांत्वनापूर्ण वचन द्वारा उन दोनों का अभिनंदन किया। त ततो विपन आदित्ये ब्राह्मणेभ्यो जनार्दन ददौ हिरण्यं वासांसि गाश्चाश्वांश्च परं तपः विसृज्य बहुरत्नानि दासार्हम् अपराजितम् तिष्ठन्तम् उपसंगम्य भवन्ति सारथिस्तदा। तदनंतर निर्मल सूर्य देव का उदय हो जाने पर शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान जनार्दन ने ब्राह्मणों को सुवर्ण वस्त्र गौ तथा घोड़े दान किए। अनेक प्रकार के रत्नों का दान करके खड़े हुए उन अपराजित दशार्ह वीर के पास जाकर सारथी ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया। ततो रथेन शुभ्रेण महता किंकिणी किनाम हयोत्तम युजा शीघ्रम उपाते शतदारुक। इसके बाद क्षुद्र घंटिकाओं से विभूषित और उत्तम घोड़ों से जुते हुए चमकीले विशाल रथ के साथ दारुक शीघ्र ही भगवान की सेवा में उपस्थित हुआ। तस्मै रथवरो युक्त शुशुभे लोकविश्रुत वाज भी सैभ्य सुग्रीव मेघ पुष्प बलाह गई। भगवान के लिए जोत कर खड़ा किया हुआ वह विश्वविख्यात श्रेष्ठ रथ बड़ी शोभा पा रहा था। उसमें सैभ्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक नाम वाले चार घोड़े जुते हुए थे। सैभ्यस्तु सुखपत्राभ सुग्रीव किं सुख प्रभ मेघ पुष्पो मेघवर्ण पांडुरस्तु बलाहक। उनमें से सैभ्य का रंग तोते की पाँख के समान हरा था। सुग्रीव पलाश के फूल की भांति लाल था। मेघ पुष्प की कांति मेघों के ही समान थी और बलाहक सफेद था। दक्षिणम चाहवयक्षेब्ध सुग्रीव सभ्यतो वहत पृष्ठवाहौ तयोरास्ताम मेघ पुष्प बलाहकौ। सभ्य दाहिने भाग में जूत कर उस रथ का वहन करता था और सुग्रीव बाएं भाग में। मेघ पुष्प और बलाहक क्रमशः उनके पीछे जुते हुए थे। वैनते असितस्तस्याम प्रभाकरमिव स्पृशन् तस्य सत्त्ववतः केतौ भुजगारी दशोभत। सत्वगुण के अधिष्ठान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के रथ में लगे हुए ध्वज दंड की उस पताका में सूर्य का स्पर्श करते हुए से सर्प शत्रु विनता नंदन गरुड़ विराज रहे थे। तस्य कृते मतस्तेन भास्वरेण विराजता सुशुभे स्यन्दन श्रेष्ठ पतंग्रेन्द्रेण केतुना। कीर्तिमान श्री कृष्ण का वह श्रेष्ठ रथ उस उज्ज्वल एवं प्रकाशमान गरुड़ ध्वज के द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। रुक्मजालय पताका भी सौवर्णेन च केतुना बभूव स रथ श्रेष्ठ काल सूर्य इवोदितः। सोने की जालियों पताकाओं तथा सुवर्ण में ध्वज के द्वारा भगवान का वह उत्तम रथ प्रलय काल में उदित हुए सूर्य के समान उद्भासित हो रहा था। पक्षध्वज वितानैश्च रुक्मजाल कृतांतरैः दंड मार्ग विभागैश्च सुकृतैर्विश्वकर्मणां प्रवाल मणिहेमैश्च मुक्ता वैडूर्यभूषणैः किंकणी शतसंघैश्च बालजाल कृतांतरैः कार्तस्वरमयीभिश्च पद्मनेभिरलंकृतः सुशुभे स्यन्दनश्रेष्ठ तापनीयैश्च पादपैः व्याघ्र सिंहवराहैश्च गोवृषै मृगपक्षिभिः ताराभिभास्करैश्चापि वारणैश्च हिरण्मयैः वज्रांकुशविमानैश्च कुबरावृत्त संधिषु। उस रथ के गर्णध्वज चंदोवे स्वर्ण जाल विभूषित मध्य भाग तथा पृथक पृथक दंड मार्गों का विश्वकर्मा ने सुंदर ढंग से निर्माण किया था। प्रवाल अर्थात मूंगा, मणि, सुवर्ण, वैदुर्य, मुक्ता आदि विविध आभूषणों, शत शत क्षुद्र घंटिकाओं तथा बालमणि की झालरों से उस रथ के अंतः प्रदेश सुसज्जित किए गए थे। सुवर्ण में कमलियों तपाए हुए सुवर्ण के ही वृक्षों तथा व्याघ्र, सिंह, वराह, वृषभ, मृग, पक्षी, तारा, सूर्य और हाथियों की स्वर्णमयी प्रतिमाओं से उस श्रेष्ठ रथ की अत्यंत शोभा हो रही थी। कुबर अर्थात युगंधर की गोलाकार संधियों में वज्र, अंकुश तथा विमान की आकृतियों से उस रथ को विभूषित किया गया था। तमुपस्थितमाज्ञाय रथम दिव्यम महामना महाभ्रघन घोषम सर्वरत्न विभूषितम अग्निम प्रदक्षिणम कृत्वा ब्राह्मणाश्च जनार्दन कौस्तुभम मणिमामुच्य श्रिया परमया ज्वलन कुरुभिः संवृतः कृष्णो वृष्णभिश्चाभिरक्षितः आतिष्ठत् रथं शौरिः सर्वयादवनन्दनः। महान सजल मेघों की गर्जना के समान गंभीर शब्द करने वाले तथा सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हुए उस दिव्य रथ को उपस्थित जान अग्नि एवं ब्राह्मणों को दाहिने करके गले में कौस्तुभ मणि डालकर अपने उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होते हुए कौरवों से घिरकर एवं विष्णुवंशी वीरों से सुरक्षित हो समस्त यादवों को आनंद प्रदान करने वाले महामना सूरनंदन जनार्दन श्री कृष्ण उस रथ पर आरूढ़ हुए। अन्वारोह दासारहम विदुर सर्वधर्मवित सर्वप्राण भृताम श्रेष्ठम सर्वबुद्धिमताम वरम सब प्राणियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण बुद्धिमानों में उत्तम दासारह नंदन श्री कृष्ण के पश्चात समस्त धर्मों के ज्ञाता विदुर जी भी उस रथ पर जा बैठे। ततो दुर्योधन कृष्णम शकुनश्चापि सौबल द्वितीयेन रथेनैनम अन्वयाताम परम तपम। तदनंतर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री कृष्ण के पीछे पीछे दुर्योधन और सुबल पुत्र शकुनी भी दूसरे रथ पर बैठकर चले। सात्यकी कृतवर्मा च विष्णुनाम चापरे रथा पृष्ठतो नु ययु कृष्णम गजैरस्वैरथैरपि। सात्यकी कृतवर्मा तथा विष्णुवंश के दूसरे रथी भी हाथी, घोड़ों तथा रथों पर बैठकर श्री कृष्ण के पीछे पीछे गए। तेषां हेम परिष्कारयुक्ता परम वाजभिः गच्छताम घोषणश्चित्र रथा राजन विरे जिरे। राजन उन सब के जाते समय सोने के आभूषणों से विभूषित उत्तम घोड़ों से जुते हुए एवं गंभीर घोष युक्त उनके विचित्र रथ बड़ी शोभा पा रहे थे। समृष्ट संसिक्त रज त्रज प्रतिपेदे महापथम राजर्षि चरितम काले कृष्णो धीमा श्रिया ज्वलन। अपने दिव्य कांति से प्रकाशित होने वाले परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण यथा समय उस विशाल राजपथ पर जा पहुँचे जिस पर पूर्व काल की राजर्षि यात्रा करते थे। वहाँ की धूल झाड़ दी गई थी और सर्वत्र जल से छिड़काव किया गया था। ततः प्रयाते दासारहे प्रावाद्यन्तैक पुष्करा शंखाश्च दद्मिरे तत्र वाद्यान्यान्यान यानि च। भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान करने पर ढोल, शंख तथा दूसरे दूसरे बाजे एक साथ बज उठे। प्रवीरा सर्वलोकस्य युवान सिंह विक्रमा परिवार्य रथम सौरैः अगच्छन्त परम तपा। शत्रुओं को संताप देने वाले सिंह के समान पराक्रमी तथा संपूर्ण जगत के प्रख्यात तरुण वीर भगवान श्री कृष्ण के रथ को घेर कर चलते थे। ततो ने बहुसाहस्रा विचित्राद्भुतवास अति प्रासा युधधरा कृष्णस्यासन पुरसरा। श्री कृष्ण के आगे चलने वाले सैनिकों की संख्या कई सहस्त्र थी। उन सब ने विचित्र एवं अद्भुत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके हाथों में खड्ग और प्रास आदि आयुध शोभा पाते थे। गजा पंच शतास्तत्र रथास्चासन सहस्रश प्रयान्तमन्वयुर्वीरं दासार्हम् अपराजितम्। किसी से पराजित न होने वाले दासार्ह वंशी वीर भगवान श्री कृष्ण के पीछे उस यात्रा के समय 500 हाथी और सहस्त्रों रथ जा रहे थे। पुरम कुरूणाम संवृत्तम दृष्टुकामं जनार्दनम सबाल वृद्धम सस्त्रीकम रथ्यागत मरिंदम। शत्रु दमन जन्मेजय उस समय भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए बालक वृद्ध तथा स्त्रियों सहित कौरवों का सारा नगर सड़क पर आ गया था। वेदिकामाश्रिताभिश्च समाक्रांतान्यनेकश प्रचलन्तेव भारेण यो सिद्धिर्भवनान्युत। छतों के सड़क की ओर वाले भाग पर बैठी हुई झुंड के झुंड स्त्रियों के भार से मानो हस्तिनापुर के वे सारे भवन कंपित से हो रहे थे। सपूज्यमान कुरुभिः संसृण्वन् मधुरा कथा यथार्हं प्रतिसत्कुर्वन् प्रेक्षमाण सनैर्ययौ। भगवान श्री कृष्ण कौरवों से सम्मानित होते हुए उनकी मीठी मीठी बातें सुनते हुए और यथा योग्य उनका भी सत्कार करते हुए धीरे धीरे सबकी ओर देखते जा रहे थे। ततः सभां समासाद्य केशवस्यानुयायिनः सशङ्खैर्वेणु निर्घोषये दिश सर्वाभ्यनादयन्। कौरव सभा के समीप पहुंचकर श्री कृष्ण के अनुगामी सेवकों ने शंख और वेणु आदि वाद्यों की ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया। ततः सा समिति सर्वाराज्ञा सम्ममित तेजसाम संप्राकंपत हर्षेण कृष्णागमन कांक्षया। तत्पश्चात अमित तेजस्वी राजाओं की वह सारी सभा भगवान श्री कृष्ण के शुभागमन की आकांक्षा के कारण हर्षोल्लास से चंचल हो उठी। ततोभ्यास गते कृष्णे समहृष्यन्नराधिपा श्रुत्वा तं रत निर्घोषं परजन्य निनदोपमम्। आसाद्य तु सभाद्वारं वृषभ सर्वसात्वताम् अवतीर्य रथाच्छौरी कैलास शिखरोपमात् नवमेघ प्रतीकासाम् ज्वलंतिम इव तेजसा महेंद्र सदन प्रख्याम प्रविवेश सभाम गतः। श्री कृष्ण के निकट आने पर उनके रथ का मेघ गर्जना के समान गंभीर घोष सुनकर सभी नरेश रोमांचित हो उठे। सभा के द्वार पर पहुंचकर सर्व यादव शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने कैलाश शिखर के समान समुज्ज्वल रथ से नीचे उतरकर नूतन मेघ के समान श्याम तथा तेज से प्रज्वलित होने वाली इंद्र भवन तुल्य उस कौरव सभा के भीतर प्रवेश किया। पाणौ गृहीत्वा विदुरं सात्विकीं च महायशा ज्योतिष्यादित्यवद्राजन् कुरुन् प्राच्छादयत्रिया। राजन, जैसे सूर्य अपनी प्रभा से आकाश के तारों को तिरोहित कर देते हैं, उसी प्रकार महायशस्वी भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य कांति से कौरवों को आच्छादित करते हुए विदुर और सात्यकी का हाथ पकड़े सभा में आए। अग्रतो वासुदेवस्य कर्ण दुर्योधनावभौ विष्णुः कृतवर्मा च आप्यासन् कृष्णस्य पृष्ठतः। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के आगे आगे कर्ण और दुर्योधन थे और उसके पीछे कृतवर्मा तथा अन्य विष्णुवंशी वीर थे। धृतराष्ट्रं पुरस्कृत्य भीष्म द्रोणादयस्ततः आसनेभ्यो चलन सर्वे पूजयन्तो जनार्दनम्। उस समय भीष्म और द्रोणाचार्य आदि सब लोग भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करने के लिए राजा धृतराष्ट्र को आगे करके अपने आसनों से उठकर आगे बढ़े। अभ्यागच्छति दासार्हे प्रज्ञा चक्षुर्नरेश्वर सहैव द्रोण भीष्माभ्याम उदतिष्ठन् महायशा। दासार्ह नंदन श्री कृष्ण के आते ही महायशस्वी प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र भीष्म द्रोणाचार्य के साथ ही उठ गए थे। उत्तिष्ठति महाराजे धृतराष्ट्रे जनेश्वरे तान राज सहस्राणि समुदस्थु समन्ततः। महाराज धृतराष्ट्र के उठने पर वहाँ चारों ओर बैठे हुए सहस्त्रों नरेश उठकर खड़े हो गए। आसनम सर्वतो भद्रम जांबूनद परिष्कृतम कृष्णार्थे कल्पितम तत्र धृतराष्ट्रस्य शासनाथ। राजा धृतराष्ट्र के आज्ञा से वहाँ भगवान श्री कृष्ण के लिए सुवर्ण भूषित सर्वतो भद्र नामक सिंहासन रखा गया था। स्मयमानस्तु राजानं भीष्म द्रोणौ च माधवः अभ्यभासत धर्मात्मा राज्ञश्चान्यान् यथा वयः। उस समय धर्मात्मा भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए राजा धृतराष्ट्र भीष्म द्रोणाचार्य तथा अवस्था के अनुसार अन्य राजाओं से भी वार्तालाप किया। तत्र केशव मानर्चुः सम्यगभ्यागतं सभां राजान पार्थिवा सर्वे कुर्वश्च जनार्दनम्। वहाँ सभा में पधारे हुए भगवान श्री कृष्ण का भूमंडल के राजाओं तथा सभी कौरवों ने भरी भांति पूजन किया। तत्र तिष्ठन् सदासार्हो राजमध्ये परम तप अपश्यदन्तरिक्षस्यार्थान् ऋषिन् परपुरञ्जयः। ततस्तान् अभिसंप्रेक्ष्य नारद प्रमुखान् ऋषिन् अभ्यभासत दासार्हो भीष्मं सान्तनवं शनैः पार्थिवीं समितिं द्रष्टुं ऋषयोऽभ्यागता नृप। राजाओं के बीच में खड़े हुए शत्रु नगर विजयी परम तप श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश में कुछ ऋषि मुनि खड़े हैं। उस नारद आदि महर्षियों को देखकर श्री कृष्ण ने धीरे से शांतनु नंदन भीष्म से कहा, नरेश्वर इस राज्य सभा को देखने के लिए ऋषिगण पधारे हैं। निमंत्रन्तामासनैश्च सत्कारेण च भूयसा नैते स्वनुपविष्टेषु शक्यं केन चिदासितुम्। इन्हें अत्यंत सत्कार पूर्वक आसन देकर निमंत्रित किया जाए क्योंकि इनके बैठे बिना कोई भी बैठ नहीं सकता। पूजा प्रयुज्यताम आशु मुनीनाम भावितात्मनाम ऋषि शांत नमो दृष्ट्वा सभा द्वारम उपस्थितान त्वरमाणस्ततो भृत्यान आसनानित्य चोदयत। पवित्र अंतःकरण वाले इन मुनियों की शीघ्र पूजा की जानी चाहिए। शांतनु नंदन भीष्म ने मुनियों को देखकर सभा द्वार पर स्थित हुए राज कर्मचारियों को बड़ी उतावली के साथ आज्ञा दी, अरे आसन लाओ। आसनान्यथ मृष्टानि महान्ते विपुलानि च मणिकांचन चित्राणि समाजभ्रूततस्ततः। तब सेवकों ने इधर उधर से मणि एवं सुवर्ण जड़े हुए शुद्ध विशाल एवं विस्तृत आसन लाकर रख दिए। तेषु तत्रोपविष्टेषु गृहीतार्घेषु भारत निसादासने कृष्णो राजनश्च यथासनम्। भारत, अर्घ संग्रह अर्घ ग्रहण करके जब ऋषि लोग उन आसनों पर बैठ गए तब भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य राजाओं ने भी अपना अपना आसन ग्रहण किया। दुस्सासन सात्यकये ददावासनमुत्तमम् विविंसते ददौ पीठम कांचनम कृतवर्मणे। दुस्सासन ने सात्यकी को उत्तम आसन दिया एवं विविंसति ने कृतवर्मा को स्वर्ण में आसन प्रदान किया। अभी दूरे तो कृष्णस्य कर्ण दुर्योधनावुभौ एकासने महात्मानौ निषीदतुरमर्षणौ। अमर्ष में भरे हुए महामना कर्ण और दुर्योधन दोनों एक आसन पर श्री कृष्ण के पास ही बैठे थे। गांधार राजा सकुनिर्गांधारैरभिरक्षितः निससादासने राजा सह पुत्रो विशाम्पते। जन्मेजय, गांधार देशी सैनिकों से सुरक्षित पुत्र सहित गांधार राज शकुनि भी एक आसन पर बैठा था। विदुरो मणिपीठे तो शुक्ल स्पर्ध्या जिनोत्तरे संप्रसन्नासनम सौरहि महामती रूपाविशत। परम बुद्धिमान विदुर भगवान श्री कृष्ण के आसन का स्पर्श करते हुए एक मणिमय चौकी पर जिसके ऊपर श्वेत रंग का स्पृहणीय मृग चर्म बिछाया गया था बैठे थे। चिरस्य दृष्ट्वा दासार्हं राजान सर्व एव ते अमृतस्येव नातृप्यं प्रेक्षमाणा जनार्दनम्। सब राजा दीर्घकाल के पश्चात दशार्ह कुलभूषण भगवान जनार्दन को देखकर उन्हीं की ओर एकटक दृष्टि लगाए रहे मानो अमृत पी रहे हों, इस प्रकार उन्हें तृप्ति ही नहीं होती थी। अतसि पुष्प संकाश पीतवासा जनार्दन बभ्राजत सभा मध्ये हेमनीवोपहितो मणि। अलसी के फूल की भांति मनोहर श्याम कांति वाले पीताम्बरधारी श्री कृष्ण उस सभा के मध्य भाग में स्वर्ण पात्र में रखी हुई नीलमणि के समान शोभा पा रहे थे। ततस्तुष्णिम सर्वमासीत् गोविंद गतमानसम् न तत्र कश्चित् कंचिद् वा व्याजहार अपमान क्वचित्। उस समय वहाँ सबका मन भगवान गोविंद में ही लगा हुआ था, अतः सभी चुपचाप बैठे थे, कोई मनुष्य कहीं कुछ भी बोल नहीं रहा था। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ज्ञान पर्वणि श्री कृष्ण सभा प्रवेशे चतुर्नवतितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में श्री कृष्ण का सभा में प्रवेश विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ।